Habari za mchana wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, ni muda wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, na kwanza ni muhtasari wa habari hizi. Chama tawala CNDD-FDD kinafahamisha kwamba mchakato wa kubadili katiba ni pendekezo la raia, kuhusu kauli ya mheshimiwa rais kwamba kuvuruga mchakato huyo ni kuvuka mstari mwekundu. Katibu mkuu wa CNDD-FDD anabaini kwamba hakuna anayeruhusiwa kukataza raia kupiga kura. Vikao vya bunge vimebadilishwa katika marekebisho mapya ya rasimu ya katiba. Kikao cha kwanza kitakuwa kikiitishwa mwezi Agosti, wakati ambapo kilikuwa kikiitishwa katika katiba ya sasa mwezi Februari. Chama Ranaki kinasema kuwa kiko tayari kuwapana wafuasi wacho katika tume huru ya uchaguzi wa kitaifa kwa ngazi ya mkoa wa tarafa, ili uchaguzi wa kura ya mswada wa katiba ushurike kiuraisi. Habari hizi tuna na kimataifa. Upande wa pili, upande wa mitambo ni Serafina Hakizimana. Medar Niyonguru ndashikiliana nanyi katika taarifa ya habari hii. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Karibu tena wapenzi wa Radio Isanganiro. Chama tawala CNDD-FDD kinafahamisha kwamba mchakato wa kubadili katiba ni pendekezo la raia, kuhusu kauli ya mheshimiwa rais kwamba kuvuruga mchakato huyo ni kuvuka mstari mwekundu. Katibu mkuu wa CNDD-FDD anabaini kwamba hakuna anayeruhusiwa kukataza raia kupiga kura. Wakati huyo, chama CNDD-FDD kimetangaza kutoshiriki tena mazungumzo ya amani mjini Arusha. Ripoti kamili na Balen Havyarimana. Katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye anasema mabadiliko yanayoonekana kwenye katiba mpya yametokana na raia. Mabadiliko yote ametokea kwenye uraiani. Mnakumbuka Burundi Interdialogue imefanyika kwa mikoa yote ya Burundi, wote wamefikiwa na wametoa mchango wao ili tubadilishe constitution, tuweze kufanya nchi ya Burundi iwe nchi ya kidemokrasia na nchi ambayo institution zinaweza kusaidia waraia kuendelea na kuishi vizuri kwa nchi. Watu wanasema mambo mengi mengi kutoka sehemu mbalimbali, lakini kikubwa ni kujua kwamba lazima tusupporte government kuandaa huyo uchaguzi, referendum ya constitution iwezekane. Iwezekane kwa sababu ni kwa ajili yetu, ni kwa maendeleo ya Burundi, ni kwa stability ya Burundi. Evariste Ndayishimiye, katibu mkuu wa CNDD-FDD, anaweka mwanga kuhusu kauli ya mheshimiwa rais ya kufahamisha kwamba ni mstari mwekundu kuvuruga mchakato wa kubadili katiba. Mheshimiwa rais amesema hapa ni mstari mwekundu kuhusu mtu ambaye atakuja kusimamisha maendeleo ya referendum. Si kusema kwamba watu lazima wachague, ndio. Lazima watu waone fursa ya kwenda kuchagua, wachague ndio au hapana. Tuache waraia wawe free. Sasa hivi tuko kwenye muda serikali ko inatuelewesha mambo ambayo amebadilika. Na wenye siasa tutapata na sisi fursa. Baada ya hayo itakuwa kampeni ya kusema yes no. Lakini usiwakatalie watu waende kuchagua yes no. Hayo kiarifiwa, chama tawala CNDD-FDD kimetoa msimamo wake kuhusu mazungumzo kati ya wanasiasa, ambapo kinasema duru ya hivi karibuni ilikuwa ni ya mwisho na ni kikomo kwa chama hicho kurejea Arusha. Nasema kile kipindi kilikuwa ni cha mwisho, na wote sisi tunajua ni mwisho, tumemaliza. Sasa hivi ni kutekeleza kilichotokea huko. Tumekwisha omba serikali iseme kwamba inaanza facilitation ya kutekeleza ambaye ametokea kwa mazungumzo ya inchi. Na kutekeleza hayo ni mambo ya siasa, kuendesha inchi hadi uchaguzi wa 2020. Hapo sisi tumemwambia na msuluhishi aje. Sasa hivi sisi hatutaenda tena kuzungumza, kwa sababu sasa hivi ni muda wa kutekeleza, na kutekeleza ni Burundi. Ameafahamisha hayo katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa hii. Shukran Balin Havyariman. Chama Aranake kinasema kuwa kiko tayari kuwapa wafuasi wacho katika tume huru ya uchaguzi wa kitaifa kwa ngazi ya mkoa na tarafa ili uchaguzi wa kura ya mswada wakatu wa katibu ishughulike kiuraisi. Nikiza George, msemaji wa chama hicho, anabaini kwamba kuna vipengele mbalimbali visivyoheshimisha misingi ya kidemokrasia na mikubaliano ya Arusha. Anasema kwamba chama hicho kiko kinayatoa maoni yacho kuhusu vipengele vitakavyo badilishwa. Vikao vya bunge vimebadilishwa katika marekebisho mapya ya rasmu katika yako katika katiba ya kisa ambayo itachaguliwa hivi karibu. Kikao cha kwanza kitakuwa kikitishwa mwezi Agosti, wakati ambapo kilikuwa kikiitishwa katika katibu ya kisasa mwezi Februari. Katika rasimu mpya ya katiba, bajeti itakuwa ikichunguzwa mwezi Aprili. Spika anatakiwa kuwa na uraia wa Burundi. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Kipengele kipya cha 173 kwenye ibara yake ya 3 kinamruhusu spika wa baraza la bunge na seneti kuwa anamiliki uraia wa Burundi peke yake. Vikao vya wabunge vimebadilishwa katika katiba mpya. Vikao vya baraza la bunge vitakuwa vikifanyika mara 3 kwa mwaka. Kikao cha kwanza kitakuwa kikifanyika mwezi Agosti, kikao cha pili mwezi Disemba. Lengo la kikao cha tatu ni kuchunguza matumizi ya fedha zinazotumiwa na serikali, na kikao hicho kitakuwa kikifanyika mwezi Aprili. Kulingana na miswada tofauti isiyoidhinishwa na baraza la bunge, katiba mpya inaruhusu asili 3-5 ili miswada hiyo iidhinishwe, wakati ambapo katiba iliyopo ilikuwa ikiruhusu asili 2-3. Kipengele cha 205 cha marekebisho haya ya katiba mpya kinabaini kwamba wabunge 50% wana mamlaka ya kuandika waraka wa kulani kazi na vitendo vya serikali na kuiomba kujiuzulu ikiwa ni wakati mwafaka. Waraka huyo pia utawakilishwa kwa waziri mkuu asipotenda vilivyo shughuli za serikali. Katiba iliyopo ilikuwa ikiomba 2-3 ili hatua hizo zifuatishwe. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ni saa 7:37. Tumalizie habari, taarifa ya habari na habari za kimataifa. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ameitaka Marekani kuacha kwa muda mazoezi yake ya kijeshi nchini humo mpaka kumalizika kwa michuano ya Olimpiki itakayofanyika mapema mwakani. Rais Joseph Kabila pamoja na viongozi wa ngazi za juu nchini DRC waliokutana jijini Goma tangu Jumatano wamehitimisha mkutano wao usiku wa kuamkia leo, huku wakiwataka raia wa nchi hiyo kutojishughulisha wala kujiunga na makundi ya waasi. Mengi zaidi na Leonce Vitariho. Afrika ya Kusini, siku chache baada ya makamu wa rais Cyril Ramaphosa kuchaguliwa kuwa rais wa chama tawala cha ANC katika uchaguzi uliogubikwa na dosari, mwenyekiti wa majambo ya kaskazini magharibi Supra Mahumapelo amesema sitofahamu iliyogubika matokeo ya nafasi ya katibu mkuu huenda ikaishia mahamakani katika kinyanganyiro kilichokuwa na upinzani mkali. Nafasi ya katibu mkuu ili chukuliwa na aliyekuwa mwenyekiti wa jimbo la Free State Ache Magashure, aliyemshinda kwa kura chache tu mpinzani wake mwenyekiti wa jimbo la KwaZulu-Natal Senzo Mchunu. Hata hivyo, wafuasi wa Mchunu sasa wanapinga matokeo ya nafasi ya katibu kuu wa chama wakidai zaidi ya kura 68 hazikuhesabiwa. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ameitaka Marekani kuacha kwa muda mazoezi yake ya kijeshi nchini humo mpaka kumalizika kwa michuano ya Olimpiki itakayofanyika mapema mwakani. Anasema hii itasaidia pia kuifanya Korea Kaskazini kutotilia shaka uwepo wa wanamchezo wake kwenye michuano hiyo. Korea Kusini itakuwa mwenyeji wa michezo hiyo itakayofanyika katika mji wa Pyeongchang mwezi Februari, ikiwa ni kilomita 80 kutoka mpaka wake na Korea Kaskazini. Mapema Kanada na Marekani ziliapa kuendeleza mazoezi hayo ili kuisukuma Korea Kaskazini kuachana na mpango wake wa nyuklia. Rais Joseph Kabila pamoja na viongozi wa ngazi za juu nchini DRC waliokutana jijini Goma tangu Jumatatu wamehitimisha mkutano wao usiku wa kuamkia leo, huku wakiwataka raia wa nchi hiyo kutojihusisha wala kujiunga na makundi ya waasi yanayotatiza usalama kwenye eneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Huku magavana walioshiriki mkutano huo walijulisha umuhimu wa mazungumzo yao dhidi ya raia wa Kongo DRC, kama alivyojulisha Lola Kisanga, liwali wa jimbo la Uele. Licha ya kutozungumza na wanahabari kwenye mkutano huo, duru za ndani zinaeleza kuwa Rais Joseph Kabila aliwakosoa viongozi ambao wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya rushwa na ubadhirifu wakati huu, wakijua anaelekea kumaliza muda wake. Shukrani Leonce Vitariho kwa taarifa kamili za kimataifa. Shukrani zangu kwa nyinyi wote mkiendelea kutega sikio Radio Isanganiro. Shukrani kwa mama Serafina na Marie Claire Kazeneza walikuwa wakishimamia taarifa kamili ya habari hii. Meda Niyonkuru na watakia kila laheri.